vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı. Mevlam gül diyerek iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı. Mevlam gül diyerek iki göz vermiş. Mevlam gül diyerek iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı. Dura dura bir sen oldum erenler. Bilmem çalmasam mı, çalmasam mı, çalmasam mı. Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana. Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi. Mahsuni şerifin dindir acını. Bazı acılardan al ilacını, al ilacını. Bir sultanlar gibi dar acını, dar acını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı. Bir sultanlar gibi dar ağacını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı. Bir sultanlar gibi dar ağacını. Bir sultanlar gibi dar ağacını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı.